Sar belinin düzüne, alsam o Safiye'yi dizime. Çıksam orum elinin düzüne, alsam o Safiye'yi dizime. Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline. Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'ye kar yola dar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'ye kar yola dar gelir. Kıratımı bahçeye bağlı.